شب بخیر کوچولو، به نام خدای آسمون. آسمونی که گاهی آبیه، گاهی هم سفیده، خلاصه رنگ و رنگه، خیلی هم خوشگله. به نام خدایی که شما خوشگله را آفریده، شما بچه های با معرفت را آفریده، شما عزیزای دل من را آفریده. انشالله که عمر طولانی و با عزت داشته باشید. راستی بچه ها، یه سوال، شما همسایاتونو میشناسی؟ اگه یه وقت مثلا مشکلی پیش بیاد، میتونین بهشون کمک کنین یا ازشون کمک بگیرین؟ امشب میخوام براتون یه قصه بگم در همین مورد. اسم قصه‌مونم هست همسایه های خانواده کبوتر، که امیدوارم خیلی بپسندین. توی یه دشت بزرگ یه درخت بزرگی بود که یه خانواده یه کبوتر روی یکی از شاخه های اون لونه داشتن. توی یه لونه کبوترها چند تا جوجه کوچولو بودن که تازه به دنیا اومده بودن و هنوز نمیتونستن پرواز کنن چون خیلی کوچولو بودن. پدر و مادر جوجه ها، یعنی آقا کبوتر و خانم کبوتر، خیلی جوجه هاشونو دوست داشتن، مراقبشون بودن. جوجه ها روز به روز بزرگ و بزرگتر می شدن. هرچی جوجه ها بزرگتر می شدن، به غذای بیشتری احتیاج داشتن. برای همین خانم کبوتر و آقا کبوتر با هم به دنبال غذا می رفتن. یه روز که جوجه ها تنها مونده بودن، یه گنجشک قشنگ پر زد کنار لونه جوجه ها، اونجا نشست. جوجه ها که تابحال هیچ پرنده ای رو به جز مامان و باباشون ندیده بودن، یه خورده ترسیدن. بعد سراشون رو زیر پرهاشون قایم کردن. گنجش وقتی دید اونا سراشون رو قایم کردن، پرسید: جوجه کوچولوهای نازنازی، چرا از من میترسین؟ به من میگن گنجش، منم بچه هایی مثل شما دارم، اومدم براشون غذا پیدا کنم. تازه من روی این درخت جوون که کنار رودخونه است زندگی میکنم، همسایه شمام. جوجه ها آروم آروم سرشونو از لای پرهاشون آوردن بیرون و به گنجش نگاه کردن. یکی از جوجه کوچولوها گفت: همسایه یعنی چی؟ گنجش خانم گفت: همسایه یعنی نزدیکترین کسی که کنار لونه شما لونه داره و همیشه میتونه کنارتون باشه و باهاتون دوست باشه، حتی مواظبتون باشه. جوجه ها به هم نگاه کردن و گفتن: یعنی شما دوست ماین، مواظب ماین؟ گنجش خانم گفت: بله، همسایه ها هر وقت لازم باشه باید به هم کمک کنن، حواسشون به هم باشه، مواظب هم باشن. گنجش خانم اینو گفت و بالهاش رو به هم زد و گفت: خب، من باید برم پیش بچه هام، اگه یه وقت کاری داشتین منو صدا کنینا. گنجش خانم اینو گفت و رفت. فردای اون روز وقتی خانم کبوتر و آقا کبوتر در حال رفتن به دنبال غذا بودن، یه مرتبه دیدن عقابی به لونه گنجشکا داره نزدیک میشه و میخواد گنجش کوچولوها رو شکار کنه. مادرشونم نیست. آقا و خانم کبوتر که دیدن جون بچه گنجشکا در خطره شروع کردن به داد و فریاد کردن که آی خطر خطر، و بعد بال زنان رفتن سمت لونه بچه گنجشکا تا از اونا مراقبت کنن. در همین موقع آقا سگی که پایین درخت خونش بود از سر و صدای کبوترها بیدار شد و پارسکنان گفت چیه؟ چیه خبری؟ آقا کبوترم از همون بالا فریاد زد عقاب عقاب داره میاد این طرف. آقا سگه نگاهی به آسمون کرد و دید بله، یک عقاب بزرگ داره میاد به سمت لونه گنجشکا. آقا سگه فوراً دست به کار شد. در همون لحظه عقابم از راه رسید و خواست یکی از بچه گنجشکا رو برداره و ببره، که آقا سگه قهرمان ما با پنجه های تیزش زد به بالهای اوقا. خانوم و آقای کبوترم شروع کردن به نک زدن به سر اوقابه. اوقاب که حسابی گیج شده بود بال زنان از اونجا دور شد. آقا سگه و خانوم و آقا کبوتر یه نفس راحتی کشیدن. وقتی هم گنجش برگشت ماجرا رو براش تعریف کردن. گنجش که مادر از همگی تشکر کرد. از اون روز به بعد کبوتر و گنجشک و آقا سگه که همسایه هم بودن بیشتر حواسشون به هم بود و مواظب بچه ها بودن. اونا تو کارها به هم کمک میکردن و با خیال راحت میرفتن برای پیدا کردن غذا. الهی شکر که همسایه ها به داد بچه گنجشکا رسیدن. بچه ها همسایه های خوب داشتن خیلی نعمته ها، خیلی نعمت. به خصوص کسانی که توی آپارتمان ها زندگی میکنن نیاز دارن که آپارتمان بالا روبرو یا زیرشون آدم های خوبی باشن، به موقع به همدیگه برسن، کمک بکنن. آفرین آفرین گلای قشنگم، ما هم همسایه های خیلی خوبی داریم، خیلی خوب، دستشون درد نکنه. دلم براتون تنگ میشه اما قول میدم که فردا شب باز پیشتون باشم. خدا نگهدار همگی شما. لالا سنجاب لالا آمد دوباره، مهتاب لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا لالا. Thank you.